Modern Sabahlar başlıyor. 16 Mayıs 2011 Pazartesi sabahı Modern Sabahlar'da gündeme bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Günaydın efendim. Hiçbir sıkıntı, hiçbir zorlukla karşılaşmadan güzel bir yayına başladık. Oktay Demirci günaydın tekrar. Gerçekten size de hepimizi gururlandıran bir sabah. Bu sabah Radyo OTTÜ adına, Radyo OTTÜ Ankara stüdyoları adına gurur dolu bir gün. Buyursunlar efendim, neler olmuş neler bitmiş hafta dünyamızda. Sonu çok yoğun bir hafta sonuydu. İsterseniz. Sen pek yoğun değildin ya, pazar günü göremedik seni biz Sakarya'da. Ben İstanbul'da. Tamam, Sakarya'dakine gelemedi. Tamam, evet, kabul Fahir, yani slogan atadı gerçek senin hakkında, haberin var mı? Ya tamam, doğru söylüyorsun. İşbirlikçi Fahir diye inledi bütün Sakarya. Sakarya tamam, meydanında slogan attılar. Tamam, çok özür dilerim. Durun arkadaşlar, ne yapıyorsunuz falan dedik biz. Ama bu yargısız ifade. Arkadaşlar diye bağırdığımız için bizi de taklardık. Aslında işin doğrusu çok da özür dilemene gerek yok. Ankara'da pek de bir katılım yoktu. Şimdi İstanbul'daki coşkuyla karşılaştırdığın zaman Ankara biraz nedense cılız kaldı bu işte. İzmir'de onun de güzel kere protesto var. İzmir'de de renkli görüntüler varmış ama Ankara hakikaten de bilmiyorum, biraz uzun zamandan sonra ilk defa güneşli bir hava olmasının etkisi midir bilmiyorum ama güneşli hava tam da gelip orada protesto yapacak göstereceğin bir havadır. Evet. Özür diliyorum. Gerçekten özür diliyorum. Tamamen şahsi meselelerimden dolayı maalesef hep çok istedim ama olsun Fahir, biz gittik, katıldık, senin adına da oradaydık çünkü biliyorsun 3 de bizim, herkes de biliyor zaten, Gordion'da olmamız gerekiyordu, işte yetiştiremedim, hediyelerimizi saçtık geldik. O yüzden şöyle bir bakıyorum, gazetelerin ilk sayfalarında var haber, ben bir şey olmaz diye tahmin ediyordum ama Gordion mu? Gordion'daki şeyimiz neydi? Bu Gordion'daki pazar stüdyosu mu, yok mu? Pazar o yok ya. O haberin olmaması, Gordion'da dağıttığımız hediyelerin ilk sayfalarda olmaması bana çok manidar geldi. Bana da seçim öncesinde. Bakıyorum, bunu ideolojik mi diyorsun Ege? Kömür ve çamaşır makinesi dağıtarak oy kapmaya çalışıyorlar falan gibi bir haber bekliyordum ben. Yani gerçi kömür vermedik, ızgara verdik falan fıstık. Izgara verdik, tost verdik. Şahane hediyeler dağıttık bir şey sevgili dinleyiciler. Orada Sakarya'ya gelmediyseniz keşke Gordion'a gelseydiniz. Vallahi hakikaten kürek kürek hediye hiç bu kadar rahat dağıtılmamıştı. Ve herhangi bir kaos ortamı da olmadan son derece düzenli, tertipli bir şekilde tebrik ediyorum emeği geçen herkesi. Herkesi tebrik ederim. İnternetime dokunma eylemleri vardı. Pazar günü. 31 ilde eş zamanlı olarak genelde İstanbul'la ilgili haberler var gazetelerde. Ve olsun tabii, İstanbul çok daha coşkuluydu. 200 kişi toplandı diyen kim bu arada? Böyle bir şey vardı Twitter'da bir ara dolanıyordu ama evet, internet sitesi midir herhalde, evet, öyle bir şeydir. 3-0 atıldı diye esprileri vardı. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. 15 bin kişi falan hedefleniyordu. 3 katından fazla olmuş. Hakikaten de organizasyonla emeği geçen herkese buradan teşekkür ederim. Bizim adımıza da yürümüş oldular orada. Evet. Onun dışında bakayım. Hafta sonu Eurovision vardı. Eurovision'a Azerbaycan'ın damgası vardı. Herkes takip etmişti zaten. Azerbaycan kazanınca biz de kazanmış sayıldık diyenlere. Yalnız izledim de hakikaten de Yüksek Sadakat yarı finali geçebilseydi ilk üçe girermiş. Tabii bir açıklama vardı ya. İlk üçe değil, üçüncü olurdu. Üçüncü olurmuş yani. Ben birinci bile olabilirdim. Ama o yarı finali geçemedik ya, o yüzden birinci olamadık. İşte en büyük sıkıntı oydu, olsun. Buradan da gençlere bir şey olsun, bu hayat dersi olsun. Bir şeyde birinci olmak istiyorsan ilk önce yarı finali geçeceksin. Ha, yani mesela iki basamaklı bir sınav varsa önce birinci basamağa geçeceksin. Birinci basamağa geçeceksin ki ikinci de ilk üçe giresin. Girme ihtimalin olsun. Her zaman bunu kendinize... Yoksa hep bir hayalmiş gibi sana da yalan söylüyormuş gözüyle bakarlar. Hiç alakası yok. Biz sana inanıyoruz ama öncelikle... Halbuki en güzel göstergesi burada bak. Çok mu çirkindi? Oktay, sana dönüyorum. Azerbaycan şarkısı güzeldi. Hayır, ama pek genel çok çirkin şarkı Eurovision vardı. Şeyde Eurovision'da. Sanki böyle 20 yıl öncesinin müziklerini yapıyorlarmış gibi geliyor. Evet, biraz öyle. Biraz böyle kostümler öyleydi. Bir yabanlık, biraz... bir rüküşlük, bir öyle avamlık. Hep belli bir noktadan sonra dönmek lazım tabii. Yani Eurovision'da... mod medyan, bunu artık hepimiz biliyoruz. İlgilenen öğrendik insanlar, Eurovision'la ilgilenenler belli bir estetik anlayışının temsilcisi mi her ülkede? Yani zamanında bir Eurovision budur diye bir grup insana anlatılmış ve onlar devam babadan edin oğula geçen bir sistemle, bak şimdi kıyafetin böyle olacak ve buralarına pullar koyman lazım. Çünkü Eurovision pulldur mu diyorlar. Taşlar, onları, pullar, ışıklar. Onu kimseye söylemiyorlar ya. Yani orada en iyi temsil eden o görüşü kimse, o zaten tercih ediliyor. Ya hayır, o belki ülkelerden bu... güzel gruplar da çıkıyor ya yani normal müzik evet hayatında. Normalde çok güzel işler yapan ülkeler Eurovision'da bambaşka bir hale geliyorlar. Yüksek Sadakat de yarışma sonuna kadar oradaymış. Hadi ya. Cumartesi akşamı ne kadar, hatta pazar günü oradaymış galiba. Azerbaycan'dan birinci olan Nigar mıydı? Nigar'dı ya. Nigar'dı. Niki ve Eli. Yani Nigar Cemal ve Eldar Gasimov grupla beraber işte tebrik etmişler, hemen gitmişler, sonrasında bir buluşmuşlar falan. Sonra da açıklamaları var Yüksek Sadakat'ın. Bakalım mı yoksa? Bakalım tabii ki. Çünkü sarsıcı açıklamalarla karşımıza çıkıyorlar. İlk üçe biraz öyle, yine hazır mısınız? Biz hazırız. Peki siz. TRT Eurovizyonu protesto etsin gelecek sene için, ya da seneye tekrar bizi göndersin demişler. Yüksek Sadakat mı? Yüksek Sadakat. Bana bakmayın. Bana niye bakıyorsunuz ya? Seneye bir daha bizi mi göndersinler? Evet, bu sene Almanya için oldu. Geçen sene birinci olan kız işte tekrar bu sene temsil edilmiş. Temsil zaman, etmiş Almanya'yı. Lena iki defa üst üste katılınca. Evet. Üstelik yani birbirini takip eden yılda üst üste Yüksek Sadakat için. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey. Biz niye katıp? Yok yok. Espri, şaka şakala şaka demişler ondan sonra. Şakayı yaptılar ya zaten. Bilmiyorum ya. Aradan çok güzel manyeli vermişler yalnız şaka maka derken. Şaka demişler. Bir de bir şey soracağım Oktay. Bülent Özveren mi sundu gene? Bülent Özveren ve Erhan Konuk beraber sundular. Ha, bir o da herhalde bundan sonra bayrağı devralacak kişi olarak. Herhalde ben de öyle hissettim. Bu arada Azerbaycan şarkısının orta tempo bir şarkı olduğunu bir kere daha ben hatırlatayım. Çünkü birkaç gündür unutulmuş olabilir. Hocam, Yüksek Sadakat kaç ayırıyoruz? Yüksek Sadakat yüksek tempo bir şarkıydı. Mesela Yüksek Sadakat seneye katılacaksa eğer, onlara bir şarkı fikri verelim burada. Yüksek tempo bir şarkı. Yüksek tempo bir şarkı. Hoş da bence. Buna Türkçe söz yazacaklar. Çok da güzel yapacaklarına inanıyoruz biz. Olur, bu tutar ya önümüzde. Ha, Türkçe söz de yazmıyorlar canım, İngilizce yazıyorlar. İngilizce biraz darbuka lazım. Bak, tak, burasına tak, darbuka bak, koyacağız. Bir dakika, hayır. Bak, arkada vuruyor ya da. Çok güzel oldu. İlk üç garanti. İlk üç garanti. Yarı finali geçersek eğer. Buyursunlar, başka neler olmuş? Hadi bakalım. Geçmiş başka olsun. Neler oldu? Dünya şokta tabii. Başka neler olacak? IMF Başkanı Strauss-Kahn New York'ta kaldığı otel odasında temizlikçi kadını bir takım şeylere zorladığı gerekçesiyle, ben burada yayın kuralları gereği yatağı toplama falan gibi şeyler mi? Yatağı toplama olsun. Onun dışında yatağı topladıktan sonra dağıtmaya karşı bir cinsel taciz. Cinsel taciz, evet. Gerçek karşılığı. Kat görevlisini mi? Evet, kat görevlisini. Temizlikçi kadını zorladığı gerekçesiyle tutuklandı. Fransa şokta bu arada, biliyorsunuz seneye Sarkozy'nin rakibi olacaktı. Yani işte Sarkozy'nin de önünde, hatta şey araştırmalara göre. Basit demokratik ülkelerde o işlerin yürüyüşüne bak yani. Taciz iddiasıyla hemen tutuklanıyor. Yani ileri demokrasi olsa bir kaset derler ki kaseti nerede beyefendi diye sorarlar. Burada hiç kasete gerek yok. Ruhsat diyeceğiz, kaset diyeceğiz. Hayır, bugün çıkması bana çok manidar geldi. Hemen seçimlerden önce. Yani daha bir sene var seçime, ne acele bu. Bekleyin, birileri bir videoya alır zaten bu işi. İlk önce bir videoya al, ondan sonra seçime bir ay kala, iki ay kala falan çıkar bunu, böyle saçma şey mi olacak? 62 yaşındaki Strauss-Kahn. Otellerde bana bir haller oluyor demiş. Ve otele gidince sessiz bir ortam benim için bir hoş oluyor demiş. 2007 yılının Kasım ayında da kendisi evliyken bir hanımla bir ilişki yaşamış. Gene otelde ama. Gene otelde. O zaman demiştim demiş. Efendim, sizin özel hayatınıza girer, o yüzden şey yapmayalım, biz karışmayalım, siz aynen devam demişler o çok zaman. Çok teşekkür ederim demiş, hemen lütfen kapıyı çeker misiniz diye devam etmiş. Halkın en çok sevdiği, halkın en çok güvendiği isimdi. Diye böyle şey kovalamış zaten otelde de kadıncağızı. Güven bana diye mi? Güven bana. Güven, çok hoşuna gelecek güven. Fransa benim aslan falan, sen de aslan olacaksın. Baba de bana demiş. Bakıyorum şöyle bir arabasına falan bakıyorum da, Sosyalist Parti'de değil mi ya bu adam? Evet, Sosyalist Parti'de. Nasıl Sosyalist Parti bir araba ya? Da bayağı bir araba yani. Değil mi arabası o yanlış? Adam meraklı canım, işte ne olacak? O, gerçi o ayrı, o ayrı. Ucuzmuş Oktay. Biz burada daha pahalı alıyoruz ya. Hmm. Burada demiş çok ucuz, sizde pahalı. Yani vergiler falan bizde bayağı indirimde. Çünkü bindiği araba, hani marka vermek gerekirse ki gerekmez, son derece spor bir arabaya biniyor. Pahalı da bir marka. 32 yaşındaki otel görevlisinin polise verdiği ifade şu. Görevliye odanın boş olduğu ve suiti temizlemesi gerektiği söylenmiş. Genç kadın odaya girdiğinde Strauss-Kahn bir anda çıplak olarak banyodan çıkıp kendisini koridorda kovalamış. Ve yatak odasını zorluyor. Ya of. Sıkıcıymış bu kısmı. Kadın bu olacak tabii canım. Tacizin neşeli bir taciz haberi duyacak halimiz yok. Yok yani tabii de. Sen şey yani... anlatacaksın. Banyodan çıktığında üzerindeki bonuzu birden sıyrılıverdi. Bu kez banyosu. O bayağı sürüklemeli mürüklemeli olmuş ha. 15-20 yıl ceza alabilir diyorlar. Dokunulmazın olmadığı için. Karşındaki adam ne kadar güçlü olursa olsun. Hakikaten bir güzel bir hukuk sistemi varsa tacizi içine atmayıp böyle bir işte dünyanın en etkili isimlerinden birini de mapuslara gönderebilirsin. Evet. Güzel geçmiş olsun diyelim oradaki hanımefendiye. Aslında tüm taciz mağdurlarına da bir şey oldu bu. Kim olursa olsun şikayet edersen gereği yapılır. Pis adam diyerek bunu da şöyle bir kenara koyalım. Ondan sonra Fenerbahçe şampi. Şampi evet, aman bu şampi ifadesi. Ama şampi de olsun artık, 6'lı golden sonra ne fark olacak etmez, yani? Puanlar aynı. Zaten ikili averajda hiç fark etmiyor. İster bir tane atsaydı ister... İkili averaj doğru. Ya ikili averaj dediğimiz nedir? Trabzon'la Fenerbahçe arasındaki... Birbirlerine göre averajlarının durumu. Birbirlerine göre averajlarının değil. Aralarında yaptıkları maça bakılır ligde. O durumda da Fenerbahçe önünde olduğu için hiç gerek yok. Bir dağıtsa aynıydı, 6 dağıtsa aynıydı. Olsun, 6 atmanın coşkusu ayrı en azından. Taraftar mutlu. Taraftar mutlu. Kaptan Alex'ten 5 gol geldi. Heykelini dikecekler diye bekliyorum ben artık Alex'in. Zaten sakız reklamında oynamıyor mu Alex şu anda? Zaten heykel, derken bir önceki aşaması. Bir önceki aşaması odur. Doğru Oktay. Şimdi de heykel. Bakayım 5 gol atmış. Ankara Gücü'nün farklı yenip şampiyonluğa haftaya bir adım bitiyor, daha. Haftaya bitiyor değil mi? Yani haftaya, tabii evet, son haftaya. Son haftaya giriyoruz. Son tur. Sivas'ta. Haftaya sokaklardayız. Haftaya Sivas'ta olacak. Kim şampiyon olursa tarafta. Sokaklardayız. Kim olursa olsun sokaklardayız. Bu şampiyonluk maçı deplasmanda olmasa daha güzel olmaz mıydı? Nasıl ya? Yani şampiyon olduğunda evinde olman gerekmez mi? Ayarlayamıyorlar mı şimdi? Hani gerçi tabii Sivas Spor için de böyle bir şey ayarlamak zorundalar. Değil mi? Sonuç olarak. Yani şampiyon ligin başında kimin şampiyon olacağı belli değil. Özel bir kararla olabilir. Ha, Sivas Spor'la anlaşsalar aslında. Ha, yani işte onu, olur mu ya? Olmaz ya. Olmaz o da ya, yani. Olur mu öyle? Sen de Ege yani. Şey yapıyorlar işte, orada yapıyorlar. Sonra tekrar kendi stadlarına gelip orada bir kurtlama. Orada bir kutlama. Gerçi Fenerbahçe gibi kulüpler de hiçbir şehirde tam anlamıyla deplasmanda hissetmiyorlar kendini herhalde. Sivas'ta yani. Gene binlerce Fenerbahçe taraftarı var. Zaten o maç içinde bir sürü insan gideceği için. Doğru. Kendi sahasında oynamış kadar olmuş olacaklar. Doğru. Neyse, haftaya o zaman neyle bekliyoruz? Merak, heyecanla bekliyoruz. Bak adam heyecanla diyor ya. Neşveyle bekliyoruz. Doğru. Türk'ün tatlısı başkana parmaklarını yalattı. Sabah erotik haberlerle erotik haberlerle başlıyor. Yok, erotizm bunun neresinde? Parmaklar mı? Yalatmak mı? Yoksa Türk'ün tatlısı mı? Başkan deyince kim gelmesi lazımdı aklımıza, bilemedim ben. Başkan, 2 milyon başkan var Türkiye'de. Obama. Başkan Obama en zengin patronlarla yemekte buluştu. Ama yani acayip zengin adamlarla. Geceye de Amerika'nın tatlı şefi olan Ankaralı Yiğit Pura damgasını vurdu. Başkan hareket yapmış Yiğit'e. Hareket yapmış dediğim. Bravo anlamında. Çok lezzetli. Telefonumuz anlamında. Varmış. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ulaş ben. Ulaş Bey, radyonuzun sesini kısar mısınız biraz? Kıstım. Buyurun dinliyoruz sizi Ulaş Bey. Ya aslında konu da geçti ama bu olsun. Şampiyonluk kutlamalarının kendi sahasında yapılmaması ile ilgili bir şey söylemek evet, istiyordum. Buyurun. Ha, nasıl bir şey? Yani bu zaten anlaşıyorlar takımlar kendi aralarında, dediğiniz gibi zaten. Sivas Spor'la anlaşırlarsa Fenerbahçeliler, son kupa, son maç eğer şampiyonluğu belli ise bütün hasılatı Sivas Spor'a veya işte aralarında bölüşüyorlar. Verecek şekilde sahalarını aldırabiliyorlar maçı. Öyle takımlar arasında anlaşmanın yolu açık yani. Tabii yapıldı, daha önceden de yapıldı zaten. Fenerbahçe yani, niye yapmadı bunu? Garanti Fenerbahçe uzun şampiyon olamıyor herhalde ondan dolayı. Hayır, bir de bu hafta şey olabilir, bu sezon daha doğrusu. Daha böyle bir net puan farkı yok ya, hala şampi pozisyonda. Tabii, yenilme evet. ihtimali var. Evet, berabere kalma ihtimali var. Evet, kesinleştiğinde ancak. O yüzden olmuyordur, gündeme gelmiyordur bu. Çok teşekkürler Ulaş Bey, görüşmek üzere. Rica ederim, iyi günler. Sağ olun Ulaş Bey. Bir de şimdi hatırlatmak yersiz olacak ama geçen sene son dakikada sevinmenin böyle bir Ceremi en sert halini yaşamıştı Fenerbahçe gerçekten. Evet ya, geçen sene, ondan önceki sene de olmuştu. Denizli Spor mu? Geçen sene kim? Ama geçen seneki en garibiydi. Geçen haftaki Bursa Spor'u hakikaten çok skandal olmuştu. Yani o öyle bir risk, 2 dakika şampiyonluğa sevinip ondan sonra yanlışmışla yanlışmış deyip. Orada yanlış anonsu yapan adam gazetelere çıktı ya. Evet yani, olay olmuştu. Bir de hakkında soruşturma falan açılmıştı. Yani milleti. Kaseti çıkmadığında dua etsin boş ver. Başka ne olmuş dünyamızda? Ne tatlı neymiş? Fahir, ne? Vallahi yemin ediyorum o kadar 2 saattir onu araştırdım bulamadım. Ya. Ne bir kere parmağı yalatacak şey ne? O baklava olur. Ben size söyleyeyim, baklavayı elle almıştır. Kuru zannetmiştir. Şerbetli çıkınca parmağını yalamıştır. Yoksa ne bileyim pasta yedikten sonra insan niye elini yalasın ya? Ya yok, demek ki öyle bir coşku. Parmakladın mı pastayı, nedir? Olur, çünkü biliyorsun çok zengin adamlar birbirlerini değişik espri anlayışlarıyla şey yapıyor olabilirler. Kimler varmış bu tatlı şeyinde, ziyafetinde Fahir? Valla masadaki isimlerin şirketlerinin toplam değeri 1 trilyon doları buluyor. Öyle söylüyorlar. İyi. İyi, iyi. Yani o kadarlık bir masaya tatlı yapmış yani, düşünün. İyi de herhalde şey bırakmışlardır. Bahşiş mi? Bahşiş bırak. Gerçi herhalde Obama'nın masasında da bahşiş var. Beyler lütfen koyun onların cebinize diye böyle bir şey olmuştur. Yiğit kardeş, sonuçta dolar hangi ülkenin parası diye çıkarıp vermiştir onu. Sevgili dinleyiciler, 8.45 oldu saatimiz, Modern Sabahlar devam ediyor ama bir bakıyoruz bir şarkı başlamış. Önce Linkin Park dinleyeceğiz. Burning in the Skies, ardından reklamlar, sonra da her zaman olduğu gibi espriler, şakalar. I used the dead word to make the fire up. İyi kalpli insanlar, Modern Sabahlar devam ediyor. 8.56 oldu saatimiz, buyursunlar. Bozcaada'ya gidelim hemen. Durduğumuz kabağı buyursunlar. Valla Bozcaada'da laylon foşet yasağı başlıyor. Laylon foşetlerin çevreyi kirlettiğini belirten Bozcaada Belediye Başkanı Mustafa Mutay açıkladı. Çevre günü biliyorsunuz, Dünya Çevre Günü 5 Haziran. 5 Haziran'dan itibaren Bozcaada'da naylon foşet kullanımı yasak demiş beyefendi. Ve hazırladıkları bez torbaları ve kese kağıtlarını düşük fiyatla esnafa satacaklar. Halkımız bunları istedikleri gibi doya doya kullansınlar. Çok havalıydı eskiden böyle. Foşetsiz bir ada mı? Foşetsiz bir ada. Laylon foşetsiz bir Bozcaada için, mükemmel bir ada için. Her şey, her şey Bozcaada'da. Her şey Bozcaada'da. Çok havalıydı. Ben çok özenirdim. Böyle büyük kese kağıtları olur. Orada market alışverişini yaparlar. Bir tane de baget ekmek içinden çıkar ucu. Ne güzel görüntüdür. Bozcaadalılar bu coşkuyu doya doya yaşayabilecekler. Umarız bunlar büyük şehirlere de gelir ama çok pratik değil galiba. 3 kuruşa 4 kuruşa şey satsalar işte marketlerde, file sepetler bir noktadan sonra. 3 tane var bizde. Var ama mı? Unutuyor musun her seferinde? Her seferinde unutuyorum. Ben de bagaja atmıştım bir tane. Şu çevre dostu bez torbalardan bir tane. Evet. Bir sefer çıkmadı o bagajdan. İşte çanta. Hayır. Çanta taşıyacaksınız. Bir gün gelecek, herkes çanta taşıyacak. Evet. Çantada içinde yer alacak. Çantada küçücük bir şey ya zaten, bez torbayı at çantanın içine. Şu eski adamlar gibi olabilsek biraz, onlar çünkü böyle hatta onu güzel katlayıp ceketlerin iç cebine koyuyorlar adamlar. Cebine koyabiliyorlar, doğru. Ama bizde maalesef o gelişmiş. Hanım markete gibi gideceğim. Poşetleri hazırla, fileleri hazırla diye çıksaydık evden bambaşka olurdu. Gerçi bir dönem o şey çılgınlığı da yaşandı, o naylon poşetleri marketlerde görünce insanlar bir coşkuyla yüzer yüzer alma isteği. Memleket poşete doymuştu o dönem. Nasıl bir şeydir, nasıl poşet bir coşkudur, ne vardı yapacaksın naylon poşeti ya, o kadar poşet ne yapılır? Delik yapılıyor artık onlar zaten. Evet, o daha bir sinir bozucu. Şey olmasın diye delik yapıyorlar marketlerde. Ha, çöp torbası olarak kullanılmasın diye onu yapıyorlar da o daha bir çirkin oluyor. İnsan gayri ihtiyar unutuyor, bir şey döküyorsun içine. Bak. Aynı sesini yaptım ama yani şimdi bir poşeti de delik yapınca o poşetin en azından ikinci bir kullanımı vardı. O ortadan kalkıyor. Tamamen hemen doğaya atılacak çöp haline geliyor. Öbür türlü uzun vadede bir süreci yaşayacaktı. Bir işe daha yarıyor. Belki atmayacaktık o zaman onları. Belki atmayacaktık. Bir de delik yapınca ikisini iç içe koyup tekrar kullanma şeyi getiriyor delik akla. Yapılma diye bir şey yok. O naylonlar geldikten sonra zımbayla alttan deliyorlar. Veya böyle bir şeyle. Tamam işte canım, neyse yani son müşteriye vermediğince şişliyorlar, deliriyorlar. Yüzer yüzer almasın diye müşteriler büyük ihtimalle yapılan bir şey o. Onlar azıcık alsaydı bugün isteyen foşetini kullanırdı, isteyen bez torbasını, kullanırdı. İster kese kağıdı. Hem çevre felaketi olmazdı hem de naylon meraklıları da şey yapardı, mutluluk yaşardı. Valla keşke şey olsa, isteyenler için kese kağıtları da olsa, büyük kese kağıtları. Hem kafamıza rahat geçiririz. O da bir güzel olur. Bir neşve olur evimizde koca kese kağıtlarını. Şimdi doğru bulamıyorsun, kafama kese kağıdı geçireceğim desem ben nereden bulayım doğru kese kağıdını? Bir televizyon programına katılacaksın mesela. Nereden bulacaksın? Yani okuyayım, bütün yabancı kanalları açıyorum, hepsinde kese kağıdı. Bizde kese kağıdı olmadığından çirkin maskeyle katılıyorlar. Evet. Yani o maskeyle katılmayan da var ya. Çirkin çirkin katılıyorlar yani. Öyle şey yapma. Allah'tan kese kağıdı yapmasını biliyorum da yani. Elimde ne bir altın bilezik bulunsun. Okulda size onu da öğretmişler değil mi? Kese kağıdı katlama sanatı. Fahir, sen köy enstitüsü mezunu muydun? Yani tam muadili ona geliyor neredeyse. Çünkü neredeyse. Hakikaten o kadar donanımlısın yani. Teşekkür ederim. Valla. Antalya'dan bir haberimiz var, onu da verelim hızlıca. Ramazan E. Birlikte nikah masasına oturduğu nişanlısı Hatice Ş. Dün bir Antalya masalı. Bir Antalya masalı. Niye soyadlar şey olmuş ya? Özel hayat diye mi? Özel hayat diyor, evet. Bilmem, parantez içinde rakam var mı Oktay? Parantez içinde yok. Hatice öyle yaş, Ş. Parantez içi 42. Yaşlar görünmüyor. Siz kocalık vazifesini için kabul ediyor musunuz diye sorunca hayır demiş kadın. Öyle sorulursa ben de hayır derim. Kocalık vazifesi mi? Eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Kendi rızanla Ramazan'la evlenmek istiyor musunuz? Heh. Diye sormuş. Ha, nikahta. Evet tabii canım, nikahta hayır demiş. Ondan sonra tabii adam fenalaşmış. Bu niye milleti bu kadar topladınız? Ya kadının belki konuşmasına izin vermemişler. Hayır, kendi rızanla değil ama evlenmek istiyorum diye şey olacaktır. Espri yapmayın dedik ama ya biz Türkiye'ye gitmiyor mu bizim sesimiz? Espri yani yapmayın nikah masasında falan diye. Yani zorlamışlardır, şeydir, baskı vardır, zorunda kalmıştır evlenmek zorunda. Ya da son rızamla değil ama evlenmek istiyorum. Öyle sormayın soruyu. Evlenecek misiniz? Evleneceğim. Kendi rızanı karıştırınca hayır o zaman. Hiç kimsenin baskısı altında. Tam ne deniyor? Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan. Baskı altında kalmadan. Tam karşılığı rıza konusuna denk gelir. Özgür yani. İradenizle kendi arzunuzla Ramazan Bey'le evlenmek istiyor musunuz diye sormuş. Hayır demiş. Ben bu adamla evlenmek istemiyorum. Bir kere daha söylüyorum. Hayır. Espri yapmıyorum demiş. Hakikaten evlenmek istemiyorum. Lütfen memur bey, tipe bakar mısınız demiş. Ha, genç kızın yakınları evet desene diye bağırmışlar. İşte yani bunlar yüzünden evet diyeceğim ama kendi rızamı karıştırmasaydınız keşke demiş kızda. Vallahi bravo, nikah memuru da hiç kimse baskı altında evlendirilemez diyerek hemen toplamış defterleri, önündeki şeyleri, hemen kalkmış gitmiş. Benim bir nikahım daha var. Yani nikah memuru şey yapsaydı kabul ettirirlerdi bu kızcağızı. Aa şimdi olmaz ya. Ne yapıyoruz şimdi yani? Evet, evlenmiyorlar. Evet. Kız memur hayır bey diyor. Evet diyor. Yani vallahi hemen tereddüt etmeden toplayıp toparlanıp gitmiş kalkmış masadan. Ramazan Bey fenalık geçirmiş bunun üzerine. Bakayım şöyle bir kalp rahatsızlığı da varmış zaten. Yani şimdi Ramazan Bey fenalık geçirecek diye kadın ömür boyu mu fenalıklar içinde yaşasın? Tabi canım. Allah Allah, Ramazan Bey de bilmiyor muydu onu? Ben bunun nikah masasında akrabaları da şey yapar, o zaman evet dedirtirim diye düşünerek hiç. Sen giyersen damatlı bu da olur yani. Şimdi hani damatta da kabahat var, onu diyor yani Ege. Zaten böyle şeyler hep iki taraflı olur Fahir. Yani buradan zaten herkese bir hayat dersi var. Nikah masasında hayır deme ihtimali olan bir insanla evlenmeyi düşünme. Hayır, o ihtimal hep var. O 50-50 durumu her zaman var. Belli olmaz. Bazıları strese giriyor. Bu razı mazı konusunu geç. Yani kendi rızasıyla oraya oturuyor. Ama o son dakikada bir hareketine gıcık oluyor. Bir tipine bakıyor. Bir de o ihtimal olduğu için sorulmuyor mu o soru zaten ya? Son bir kere daha soruyorum işte diyerek nikah memuru tarafsız bir insan olarak oturuyor oraya. Neyden ve o soruyu soruyor. Tabii ki hayır deme şeyi de olmayacak mı yani? İşte, hayır deme hakkı da var oraya oturan adamın. Düzlükten önceki son viraj tipi bir şey yani. Orayı döndün dönemedin, o noktada şey de yaparsın. Belki adam döndüremezsin ve haykıramadın şarkısını söylemek zorunda kalırsın. Genç kızın yakınlarından baskı gelmesi de daha da hakikaten acı, evde kaldın gerizekalı şey yani diye bağıran da olmuş. Kızcağız daha 23 yaşında. Nisi evde kalmış. 9.04 pis geç bile kalmışız sevgili dinleyiciler. Reklamlarla coşuyoruz. Radyo Tülesi'niz, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Dün Gordion Alışveriş Merkezi'nde hediye saçmıştık. Duramıyoruz artık, bu sabah saçmaya devam ediyoruz. Gordion'dan neşve paketleri sizi bekliyor hafta boyunca her gün bu saatlerde. Bunun yanında bugün ilk albümünü çıkaran bir grup var. Pastel'in Ay Işığı adlı albümünü de kazanma şansına sahip olacak şanslı bir dinleyicimiz. Telefonumuz 210-30-30, albüm veya Gordion'dan neşve paketi. Öyle bir paket ki içinde iki kişilik bir menü, aynı zamanda iki kişilik bir sinema bileti de var. Yani güzel bir gün bekliyor sizi bu paketi kazanırsanız Gordion'da diyoruz. Telefonumuzu hatırlatıyoruz. 210-30-30 ve Modern Sabahların nereye bağlanacağı belli olmayan araştırmalarından biri daha başlıyor. Şu anda üstünüzde tek anahtarla geçirilmiş kaç anahtar var diye soruyoruz. Hemen kendi anahtarlarımıza bir baktık. Benim üstümde 4 tane anahtar var şu anda. Güzel. Sen de? 4 anahtar, affedersin de 4 tane neresinin anahtarı var? Bir araba. Güzel. 2 ev, bir de apartman. 2 ev mi? Hı hı. 2 ev derken? Üst alt olmak üzere. Ha, üst alt, tamam, güzel. Ben araba anahtarını ayırmayı tercih ediyorum açık söylemek gerekirse. Araba ve ev anahtarlarını. Ev anahtarlarında da 3 tane var. Ayıptır söylemesi. Herkes sırayla sürüyorsa 5. 5. 5. 5.'sinin ne olduğunu bilmiyorum ama. Zenginliğini hepimizi şu anda etkiledi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Salih ben. Salih Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu an Konyaolu Eskişehir yolu kavşağı o köprüdeyim şu an. Üzerindeyim. O köprü. O köprüdesiniz. O nedir durumlar köprüde? Yani normal rutin kalabalık. Trafik akıcı mı köprüde? Akıcı akıcı akıcı. Tamam. Akıcı. Güzel. Yalnız peki... Konyaolu'ndan Eskişehir dönüş biraz kalabalık. Salih Bey dönüş. Nereye yolculuk? İşe beyaz şey Mesakoru tarafına. Peki efendim kaç anahtar bölüşsünüz de? Üzerinde motosiklet, araba, ev 3 anahtar var. Vay motosiklet ev, araba, ev. Evin tek anahtarı mı var? Alt üst yok, bir şey evin, yok mu? Evin 3 anahtarı var. Yani dış kapı, apartman kapısı, dairenin kapısı 2-3 tane. O zaman 6 tane, 5 tane var o zaman. 5 evet, tane anahtarınız var. 5 tane anahtarım var. 5 anahtar Salih diye ekledik listemize. Salih Bey çok teşekkürler, iyi yolculuklar size. Sağ ol, teşekkür ederiz. Bu araştırmayı nereye bağlayacağımızı çok merak ediyorum. 5 anahtar ortalama... ülkemizde anahtar taşıma oranları. Şu anda ortalamamız 4. Günaydın doğru. Efendim. Alo günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ceren ben. Ceren Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Tam Çiftlik Kavşağı'ndayım. Orada nedir durum? Bayağı sıkışık şu anda. Alt üste girmeye çalışıyoruz. Peki ne macera bekliyor sizi Ceren Hanım bugün? Bugün ben ilaç firmasına çalışıyorum. Mümessilim. Hı hı. Ne kadar çok, güzel. Sunumum falan var böyle 40 tane hocaya sunum yapacağım falan. Hadi ya. Bayağı ilaç mı tanıtacaksınız Ceren Hanım? Evet evet yani mama çalışıyorum ben. Mama mı çalışıyorsunuz? Evet bebek maması evet. Aa ne kadar güzel. Doktorlar da sizin bu tanıtımınızdan etkilenirse annelere bu ilacı tavsiye edecek. Mamayı Ceren. Aynen evet bu mamayı tavsiye edecek. Tattıracak mısınız peki Ceren Hanım? Tattıracak mıyız mı? Yani doktorlara. Doktorlara. Yani istiyorlar bazen evet tadı nasıl diye. İsterlerse tattırırız. Nasıl şöyle. Yapıyorsunuz onu hemen kutudan çıkarıp şeyden nasıl yapıyorsunuz? Evet evet numunelerimiz var zaten. Ha. Bu biberonla içilenlerden mi kaşık maması mı? Biberon. İlk bebek maması. Var mı yanınızda biberon? Biberon yok. Doktorlara biberonla vermeyeceğiz. Doktorlar cork diyemiyorlar mı? Ya niye canım en güzel içme metodu bir mamayı içmenin en güzel metodu bu şey değil mi? Biberon evet. Değil mi ya? Hocam doğru kaşıktan tad alamazsınız demiyor musunuz? Evet evet doğru ben bir tane biberon alayım. Belki de işleyen olur değil mi? Bulundurayım tabii, yani. Bence de olsun. Bir iki tane o bir iki tane olsun. Bir olur bir şey olur. Peki tamam. Ceren Hanım kaç anahtar verirsiniz de? Şimdi şöyle aslında üstünde 4 tane anahtar vardı. Evin anahtarları bir de annemlerin evinin anahtarı. Hı-hı. Arabanın anahtarı vardı. Bugün sabah araba değişti. Bana bir anahtarlık verdiler. Aynı arabanın 4 tane anahtarı var üstünde. Aynı anahtarlar. Yedek anahtarlarla dolaşıyorsunuz. İyi olmuş. Ama hepsini aynı yere taktıkları hepsini aynı yere taktık. Çok iyi olmuş. Ya yedek anahtarın mantığı evet. O zaten. Yedek anahtar dediğin bir tane olur arabalarda. Böyle 4 tane dediğiniz şey olabilir mi? Böyle bir ya bunu anahtarcıya götürüp üretiremiyorsun ki. Şundan 2 tane daha yaptırsan. Çünkü birini annemlere öbüründe komşuma vereceğim bir sıkıntı olursa diye. Hayır kayboluyor işte. 4'ünü de aynı anahtarla takınca hemen de kaybolduğu için bol bol yaptırıyorlar. Tabii canım. Peki Ceren Hanım ondan. O zaman 4-4-8 yani, anahtarlık mı diyoruz size? 5-4-9 tane var. 9 anahtarlıkla Ceren Hanım. Bunların 4'ü aynı. Evet bacağıma şu anda çarpıyor böyle aşağıdan. Rahatsız olmuyor musun? Onları temizlemem lazım. Buluyorum da çok acele çıktığım için yapamadım. Halledeceğim onları. Halledin. Lütfen. 40 tane evet. Görüşmesi var Ceren Hanım'ın. Ne ara yapsın? Şu anda hakkında o görüşmeler var. Ceren Hanım kolay gelsin size. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Reklamdan önce bir telefon daha alalım. Ondan sonra da reklamları neşe içinde, neşva içinde elbette dinleyelim. Günaydın efendim. Günaydın. Siz de yoldasınız galiba hanımefendi. Aynen öyle. İyi yolculuklar. Kimle görüşüyoruz? Teşekkürler. Ben Yeşim. Yeşim Hanım. Kaç anahtar veriyorsunuz da? 3 tane ayrı grupta. Herhalde 4, 5 ve 1 kaç oluyor? 10 oluyor galiba. 10 anahtar. Ben hesaplamaları yapalım. 10 doğru. Yeşim Hanım ne o anahtar 10 tane? Valla ağırlıkla taşıyorsunuz üstünüzde o kadar hakikaten. Aynen öyle. Çanta sonra çok ağırlaşıyor. Bir ofis anahtarları var. Bir grup anahtar ofis için. Hı-hı. Bir grup ev için. Bir de araba anahtarı. Bir araba. Öyle o anahtarla kendinizi daha mı güçlü hissediyorsunuz Yeşim Hanım? Hayata daha sıkı tutunmuş. Daha böyle ne bileyim bir yer hayatta bir yerlere gelmiş. Çünkü ne kadar çok anahtarın varsa o kadar çok sorumluluğun vardır. Doğru. O kadar güzel. Çok kapı açabilirim. Çok güzel bir tespit ama yok benimle alakası yok. Ofisi az önce kapısı. Söylediğinizi bir daha söyler misiniz Yeşim Hanım? Çok hoşuma gitti. Çok güzel bir tespit demiştiniz değil mi? Altın çizeyim mi? Yeşim Hanım bir şey soracağım. Siz ofisi açıyor musunuz? Ofisi açmıyorum ama hafta sonları kapalı oluyor dış kapı. Ondan sonra iç kapı kilitli oluyor. O yüzden ben yanımda taşıyayım. Kapısı var. Aynen öyle. Sizin mi ofis çalışan mısınız siz ofisin? Evet evet. Bir tek siz mi çalışıyorsunuz? Bir tek siz mi çalışıyorsunuz canım? ODTÜ'nün evet. Anahtarını alın isterseniz. Evet. ODTÜ'nün sahibi olma durumu yok anladım kardeşim. Evet. Biz bugün A4 kapısının anahtarını vereceğiz. Biz dinleyicimize. Bir tane bir sticker'ımız var işte onunla giriyoruz ODTÜ'ye. Bak Yeşim Hanım'la ne kadar güzel. Çeşit çeşit anahtarlar var. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Reklamlarla coşuyoruz. Hemen ardından da anahtarları konuşmaya devam ediyoruz. Gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Sorumuz aynı. Şu anda üstünüzde kaç anahtar taşıyorsunuz diye soruyoruz. Yeşim Hanım 10 anahtarla domine ediyor sabahımızı. Telefonumuz 210-30-30. Gordon Alışveriş Merkezi'nden Neşme Paketi ve ilk albümünü çıkaran Pastel'in Ay Işığı adlı albümünü veriyoruz. Bakalım kaç anahtarı çıkıyoruz şimdi. Günaydın efendim. Düdük sesleri. Düdük sesleri bize her şeyin anlamını bir kez daha hatırlattı. Sorgulatıyor. Günaydın evet. Efendim. Hayda bir kere sorgu, daha sorgulama imkanı. Hayır yani günaydın efendim demeden düdük sesini duysam bu kadar bozulmayacağım ama. Sanki yüzüne kapatmışlar gibi sesini hiçbir yerlere ulaştıramıyorsun. Karanlığa bir haykırış gibi oluyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aslı isim. Aslı Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz hoş şu anda? Bulduk. Şu anda ODTÜ rektörlüğün rektörlüğün önündesiniz. Evet. Yani hiçbir yere ayrılmayın. Birini mi bekliyorsunuz? Yok bölüme doğru yürüyorum. Ne güzel. Hangi bölüme doğru yürümeyi tercih edeceksiniz birazdan? Biyoloji bölümünü tercih ediyorum bu aralar. Ne kadar güzel ya. Böyle değişiyor mu dönem dönem yürüdüğünüz evet, dönem? Evet maalesef. Şimdi anahtar hikayesinden de anlayacaksınız. Ben doktor öğrencisiyim. İki laboratuvarda birden çalıştığım için. Hmm. Kaç yani anahtar? Bazen... anahtarlar şöyle. 5+5+3. 5-6 sahaya, sahaya dağılımı verdi. 24 anahtar verdi. 5-6-3. Siz 24 anahtarla mı geziyorsunuz Aslı Hanım? 24 etmedi canım matematik. 25 yani, mi etti? Niye 5-6-5-6? 22 5+5+3. Öyleyiz biz onu 6 olarak anladığımızdan dolayı çok özür diliyorum. 13 anahtarı çıkardınız çıktığımız yüksek. Peki efendim size kapıyı açacak olmuyor mu bir hanımefendi olarak gitseniz? Hocam buranın kapısı kapalı açabilir misiniz deseniz açmazlar mı? Bu kadar anahtarı taşımak şart mı? Bu kadar ya avantajlı oluyor işte şey ortak kullanım alanlarının anahtarlarını yasaklar. Ortak kullanım alanı dediğiniz tuvalet falan herhalde yani. Yok hayır güzel görüntüleme odası, hücre kültürü laboratuvarı falan. Tamam böyle havalı isimler söyleyince yani tuvaletin anahtarı kimde ben onu merak ediyorum. Tuvaletin anahtarı laboratuvarda bir yerde duruyor kenarda köşede. Peki ağır olmuyor mu? Aslı Hanım 13 anahtar. Kaç kilosunuz Aslı Hanım ayıptır sorması? Nasıl yani? Yani normal hayatta kaç gidiyorsunuz? Anahtarsız yani anahtarsız soruyor falan. Darasını düştüğümüzde. 53-54 diyor yani. Anahtarla 60-65. Evet vallahi bile yazık günahtır ya. Çok biz... sağlam antrenman oluyor. Peki bilebiliyor musunuz 13 anahtar içinde mesela önünde durduğunuz kapıya hemen birde bir yapıyor musunuz anahtarı? Ha, Oktay'ın sorduğu şu laklama var mı diye. Yani çıkarıp lak diye sokabiliyor musunuz? Evet. Bu renkli kafaları olanlar var. Onlar biraz kolay ama. Ama onlar... Sizi arayınca baktım bir tanesinin ne olduğunu hakikaten bilmiyorum. Hatırlamıyorsunuz. Tabii kolay yok. Değil ya. 13 anahtarı kolay kontrol değil. Etmek. Hakikaten... Onları hafızada tutacaksın. Kırmızı şuranınkini açıyordu. Öbürünkini buraya açıyor. Çok saçma bir şey. Zaten 3-4 tane renk var hepi topu yani. İkiz laboratuvarda birden çalışana da o kadar şey koymaz ya. Kafa tır tır çalışıyordur kafa tabii tır canım tır ya Aslı Hanım. Maşallah doktora öğrencisi. O yüzden bitiremiyoruz. Doktora yıllardır çok çalışıyoruz. Bence anahtarlar yüzünden bitiremiyorsunuz. Atın şu anahtarları. Atın şunları ya. Kimse bölüm başkanı hazır rektörlüğe gelmişken falan. Ne bu ben buraya kapıcı olmaya eylem gelmişim. Eylem yapın ya. Atın anahtarları atma eylemi yapın ya. Okumaya geldim ben buraya diye bağırın. Okumaya geldim buraya yük taşımaya mı geldim? Bizim yarılır ama olmaz yani. Ya hayır öyle ya. Hafifçe atın canım yani öyle bir şey değil. Masasının üstüne doğru. Yani. Şöyle koyun anahtarı. Bu anahtarla lak diye bir seferde açabilen varsa ben de doktoramı yakıyorum diye. Ve yakın. Ya da bir doktora tezinde bir bahsedin. Şeyde giriş, evet, girişinde evet. Falan bir bahsedin. Kısmı, bir şeyler yazmamız lazım. 13 anahtar diye. Bu sene bitiyor mu hastanın? Ne zaman bitiyor doktora? Şubat olarak belirlediler hocalarım. Hocalarınız Şubat. Siz ne olarak belirlediniz? Ben de aynı soket sırasıyla ben de Şubat mı diyorsunuz? Yok yok, ben biraz daha çalışırsam, yani biraz daha biraz kastırırsam Ekim, diyorsun. Ekim'e Kasım'a kadar diyorsunuz. Hadi bakalım o zaman. Kolay gelsin. Takipçisi olacağız Aslı Hanım. Bize güzel haberleri verin Ekim'e doğru. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz Aslı Hanım. Aslı Hanım çıtayı 13 anahtara kadar yükseltti. Yok mu arttıran? Niye biz de en çok anahtar sahibini? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Başak ben. Başak Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Nedir anahtar durum Başak Hanım? 4 tane anahtarım var. Ama anahtar gibi anahtar. Anahtar gibi anahtar. Nerenin anahtarı? 2 tanesi evim. Biri üst, biri alt. Üst alt. Klasiktir. Evet. Birisi dış kapı. Bir tanesi de bizim bölümde bir topluluğumuz var. Topluluk odasından. Ay ne güzel anlattınız. Vallahi insanın topluluğa giresi geldi. Peki Başak Hanım, eve gittiğinizde birilerinin kapıyı açması hoş değil mi? Niye anahtarla şey yapıyorsunuz? Ben aslında yalnız yaşamayı severim. Yalnız yaşamamama rağmen. O yüzden anahtar olması hoşuma gider. Size bir güven veriyor. İlk evet. Anahtarınızı kaç yaşında taşımaya başladınız? Sanırım ortaokuldaydım. Ortaokul. İlkokulda yoktu anahtarınız. Yok. Çok kaybeder misiniz peki Başak Hanım? Çok kaybederim. Ben sadece anahtarı değil her şeyi kaybederim ama sanırım en çok anahtarıma sahip çıkmayı başardım. Sadece evde unutuyorum. Evde unutuyorsunuz evet. Evde unutma kaybetmeye girmiyor ama en az evet. Kaybetme kadar can sıkıcı çok. Olaylardan biri. Çok teşekkürler Başak Hanım. Ben tevazu gösterdiğiniz 4 anahtarla. Hangi topluluk bu arada, bir de onu öğrenelim sizi uğurlamadan önce. Tabii ben de sevinirim. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Topluluğu. Biyoloji topluluğuna girmek isteyen başka dinleyicilerimiz varsa anahtarını biliyoruz nerede olduğunu. Anahtarı evet, ben dedim. Onu dememek için evet Başak Hanım teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, hoşça kalın Başak Hanım. Evet, anahtarı bendedir lafı nereden geliyor? Ben o bir espri miydi bir zaman? Yok, Nasrettin Hoca değil mi? Bende dur, anahtarı bende. Hadi ya, nasıl ya, Nasrettin Hoca değil mi o ismi? Ya ne Nasrettin Hoca fıkrası ya, nasıl ne alakası? Ya? Anahtarı bendedir diye. Bak sesini aynı yaptım. Günaydın efendim. Günaydın, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kimle görüşmeyi arzu ederdiniz? Oo, Doktor Taceddin Bey, hoş geldiniz. Doktor Taceddin. Evet. Sesinizi artık bize özetiyorsunuz Taceddin Bey. Olmuyor böyle yani. Vallahi önce hekimlik görevi yapmak üzere sizi telefonla aradım. 23 tane anahtarım var. O müthiş bir rekordur da ceplerim delinir o yüzden. Ama ben asıl başka bir şey için aradım sizi. Buyurun dinliyoruz. Demin bir kelime, neolojik, üretilmiş bir kelime kullandınız. Laklama. Evet. Siz kullanmıştınız herhalde. Evet, mi? Laklama. Ege yani kullandı. Anahtarı bir seferde lak diye sokabilme. Anladım. Şimdi bunu üzülerek belirtmem gereken bir gerçeğin ifadesi olarak değerlendirmek durumundayım. Hekimlik görevimi yapıyorum. Buna neolojizm denir tıpta. Yani yeni kelime üretme ya da kelimeleri birleştirme, sentezleme falan gibi. Neolojizm. Neolojizm. Neolojizm. Mesela. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? İdeolojik bir şey mi? Şizofrenin belirtilerindendir. Aman aman Allah korusun. Şizofreni mi? Bari yani prostat deseydiniz ya. bari ideolojik de şey deseydiniz. Bir şey deseydiniz. Ya ideolojik diyorduk ne güzel. Oradan şizofreniye gitti ya. Allah Allah. Prostattan yani korkarken şizofreni batağına saplandık. Belli. Ben çünkü Ege'nin bu hareketlerinden de bayağı bir şüphelenmeye başlamıştım yani. Yani bir nevi beyin prostatı da sayılabilir. O itibarla. Pıt yani pıt diye düşeceğiz. <gibi. gülüyor> Peki 23 anahtarda laklama var mı Taceddin mi hocam? Bir tane var. Bir tane. Çok değişik olduğu için. O da arabanın anahtarı. Arkası plastik. Onu ayırt edebiliyorum. Geri kalanını hep deneme yanılmayla. Hepsi bir arada mı duruyor peki Taceddin Bey? İkiye ayırmak zorunda kaldım. Eşim artık ceplerimin delindiğini ve torba gibi olduğunu söylediği için iki gruba ayırdım. Mobil grup, sabit grup diye. Mobil grup, sabit grup. Menkul, gayrimenkul grubu. Çok, yalnız Taceddin Bey bu da çok hayra alamet şeyler değil. Yani ben de radyoculuk görevimi yerine getireyim. Böyle anlıyorum. Anahtarları gruplamak da pek hayra alamet değildir derler. De benim de orada. Fark ettiğim bir şey var. Ceplerin torba olması. Evet. Büyük bir tehlike. İlk göstergesi zaten cep torbalanması. Evet anlaşılan yüz yüze görüşme zamanımız gelmiş. Vallahi peki Taceddin Bey çok teşekkür ediyoruz size. Hiç azaltma ihtimali var mı? Yani şimdi ikiye böldüm diyorsunuz da 11-11 ikiye bölmüş oluyorsunuz. Yani 11-11 değil. 14'e 9 falan gibi bölmek durumunda kaldım. Eşit değil. Maalesef yok. Bir günde en az 3 mekanı dolaşmak zorunda kalıyorum. Mecburen işte onu dene bunu dene, bazen şüphelenenler bile oluyor yani, anahtarları deniyor adam. Acaba taşınmazların anahtarlarını aynı mı yapsanız Taceddin Bey? Yani o bir birbirlerine uydurma hikayesini denedim. O zaman Çengir şey dedi, başka anahtarlarla da kolay açılma riski var. Yapıyoruz derseniz ama biraz daha olasılığı artırıyorsunuz. İsterseniz böyle kalsın dedi adam. Ben de korktum, ne yaptıramadım. Ceplerin torba olmasını artık kaldıracağız. Ne yapalım, hep beraber kaldıracağız onu. Peki efendim, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi bakın, görüşmek üzere. Sağ olun, güle güle. Görüşmek üzere Taceddin Hocam. İçindeki öbür şizofrenle konuştum. Evet, bu arada bir mesajımız gelmiş. Benim arkadaşım, biliyorsunuz. Hangi arkadaşım olabilir? Hangi arkadaşım olabilir? Baran en iyi arkadaşım. En iyi arkadaşım. Baran 26 anahtarla şu hadi anda. Canım, niye aramıyor Baran ya? Araba. Niye baştan söylemedi? Orada 23'ü duyduktan sonra arttırdı tahmin şeyinde yakın olmak için. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydınlar. Merhabalar. Furkan ben. Furkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda Furkan Bey? Ya ben evdeyim de siz anahtarlardan bahsediyordunuz. Evet. Benim de anahtarlar konusunda şu an çok dertliyim. Çünkü evden çıkacağım ve anahtarımı bulamıyorum. Hayda. Hemen şey duyuru yapalım. Bir dakika. Belki şey siz tek misiniz evde Furkan Bey? Tekim, evet. Ha. Kimse de yok. Yani şeye baktınız mı? O girişteki şeyin üstüne baktınız mı? Portmantoya mı? İşte zaten orada olması gerekiyor. Çünkü başka bir yere koymam ben. Düşmüştür oraya, bir eğilin bakın. Evet, torbalanma var mı sizin ceplerde de? Belki o torbalanmanın neticesinde bir yerlere kaçmış olabilir. Torbalanma? Cepte şey, torbalanma. Ha, anladım. Yok ya, zaten ceplerine bakmadım. Ya kaç anahtarınız var ki Furkan Bey? Yani bir ev anahtarını hani... Aha, sadece bir tane anahtarım var zaten. Bir tane mi? Ay yazık. Yazık. Vallahi da hakimi olamıyorsun yani Furkan. Biraz ayıp oldu. Nerede hata yaptığını bir daha düşün istersen. Millet 23 anahtarla geziyor ve hepsinin ne olduğunu biliyor. Türlü türlü sıkıntılar yaşıyor. Sen bir anahtarına sahip olamıyorsun. Adam... Yok, ben zaten bu şey apartmanın dış kapısının girişi bozuk. Onun için dış kapı anahtarını bile taşımıyorum. Sadece bir tane işte bu çelik kapının şu anahtarları oluyor ya, onlardan taşıyorum, o kadar. Anahtarlığınız var mı? Yok. İşte ama bu. Anahtarsızlık. Şöyle bir şey var. Dolabımda 25 tane falan anahtarlık var. Şu an sayamıyorum ama o yani 25 tane dolaşan hanımefendiye verebilirim aslında. Peki. Size o zaman arayışınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol Furkan. Furkan'ın da işi zor ya. Bir tane anahtar hepsini kaybetmiş oluyor bu kaybedince. Bir, mesela gruplama yapan dinleyicilerimiz var ya, onlar biraz daha iyi hissediyordur herhalde. Bir grubu kaybetse diğeri yine bir yanında. Ama bir grubu kaybeden de hayatının yarısına yani, veda etmiş oluyor anla. Ya düşünsene bak, yani bir anahtarın var. O yani insanlar 20 ne oldu? Sen konuş. 23 anahtarını kaybetse Taceddin Bey ne olur? Bir anda hayatta özgürleşir en üst mevkiden tak bir anda yere düşüverdi. Bence bambaşka bir mevkiye geçer, özgürleştiğini hissedir bir anda. O ceplerini anahtarla değil, eski o sıkı, hayallerle sıkı günlerinde olduğu gibi diyorsun. Hakikaten ceplerin, rahat ceplerin sıkı olduğu. Cepler torba değil ki büzesin. Günaydın efendim diyoruz size. Oktay'ı da uğurluyoruz alkışlarla. Kim var hattımızda? Öznur ben. Öznur Hanım, hoş geldiniz. Neredesiniz hoş şu anda? Bulduk. Şu anda malzeme almak için bir büronun önüne geldim ve bekliyorum park etmiş haldesiniz. İnşaat malzemesi mi Öznur Hanım? Hayır, değil, telsiz. Telsiz mi? Evet. Telsiz malzemesi mi, telsiz mi alacaksınız? Telsiz alacağım. Telsiz malzemesi dediğiniz anten ve pil, başka? Yok, telsizin tamamını alacak. Telsiz tamamını alacağım. Komple set alacak yani, set. Evet. Set. Nerede yani kullanıyorsunuz bunu? Kullanmıyorum, ben bunları satıyorum. Telsiz satıyorsunuz. Ben kullanıcı değilim, satıcıyım diyorsunuz. Satıcıyım, nasıl, kaç metreden mesela, biraz anlatır mısınız? Kaç metreden konuşma imkanı veriyor sizin sattığınız telsizler? Şimdi değişiyor telsize göre. PMR telsizler var, amatör telsizler var. Amatörden başlayalım. Profesyonel telsizler var. Tamam, o zaman profesyonelden başlayalım. Profesyonel nereye kadar olabilir? Şimdi profesyonel telsizin anten çekiş gücüyle 2-3 kilometreden başlar. Eğer röle varsa il geneline kadar görüşme yapabilirsiniz. Röle. Her şey röleye bağlı arkadaşlar. Röle bir telsiz. Evet. Koyarsın 2-3 kilometrede bir röle. Buradan istediğin yerle konuş. İstersen yani yeri gelir bütün İstanbul'a kadar bile konuş. Sokaktayken evle bile konuşabiliyorsun. Aynı cep telefonu. Maalesef genişliği o kadar olamıyor. Çünkü bunun için bir kurumdan izin almak gerekiyor. Ve o da ancak il geneli izin veriyor. İl genelci. İl genelci. Çözdürelim. Peki. Pahalı mı? Pahalı mı? Pahalı mı efendim bu bahsettiğiniz il geneli telsizleri? tabii ki röle sistemleri biraz pahalı oluyor. Yani eğer özellikle bir şey kurarsanız mesela biz 30 bin dolara kadar çıkıyor. 30 bin dolar mı? Biz üçümüz için evet. Düşünmüştük sonuçta mesela. Bir defa alıyoruz çocuklar, bir defa vereceğiz ve bütün artık o ücret şeyini ödemeyeceğiz hayatımızda. Doğru, o ne da kadar? Doğru. Bir şarj parası. Peki bir zamanlar şey vardı ya, telsizciler vardı, evden konuşuyorlardı falan filan. Amatör telsizciler. Amatör telsizcilik. O devam ediyor mu hala? Var mı onun meraklısı? Evet, devam ediyor. Eğer halk bandı telsizleri kastetmiyorsanız amatör telsiz olarak devam ediyor. Ne yapıyor insanlar? Azaldılar mı peki, yoksa sayı arttı mı? Yok, ne oldu? Yok, zaten bunların bir derneği var. O dernek çatısı altında devam ediyorlar. Telsizleri ne yapıyorlar? Derneğe gidiyorlarsa? Yani birbirleriyle sohbet ortamı falan olmuyor mu telsizlerde? Dernek deyince çünkü Fahir'in aklına çay içilen bir yer geldi. Yani illa bir yere gidilmesi lazım diye düşündüm. Yok, bir yere gitmiyorlar bulundukları ortamda. Radyo frekansına kadar her şeyi dinleyebiliyorlar. Ha, radyo telsizlerinde... Onun dışında kendi aralarında konuştukları kanallar var tabii ki. Orada... Herkesin şahsına ait bir cihazı var. Oradan görüşüyorlar. O amatör telsizler pahalı mı? Efendim? Amatör telsizler pahalı mı? Yani değişiyor. Markasına göre, modeline göre değişiyor. 650 dolardan başlıyor. Başlıyor. Peki efendim, hemen sizin anahtar sayınızı alalım şimdi. 14. 14 anahtar. Nedir bunlar hanımefendi? Bize biraz gruplayın. Şimdi kendi evimin anahtarı var. 4 tane. Posta kutusu, dış kapı artı 2 tane de altlı üstlü olmak üzere. Evinizin 4, çok mu hırsız girdi hanımefendi size ya? Evet, 4 anahtar. Yok. Ne yaptınız? Posta kutusu, posta dış kapı, apartman giriş. Ha, bunların de, toplamı 4. Etti size 4 diyorsunuz. Ha. 4 etti. Evet, bunun dışında annemgilin evinin var 3 tane. 3 tane. Dış. Etti mi size 7? Onun postasına 7. Karışmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Onun karışmıyorum. Peki. Aslında vardı da eledim çok fazla olduğu için. Ama minnacık posta kutusu anahtarından da ne şey gördünüz, aşk olsun. Annenizin posta kutusu anahtarı mı battı size yani? Ana o ya, ana sizi 9 ay karnında taşımış. Taşıdı. Siz onun bir küçücük anahtarını mı taşımıyorsunuz? Büyüttü, okuttu, başınızda bekledi hastalık günlerinizde. Siz dedi ay anne, bu posta kutundan artık gına geldi diye yüzüne atmış bir de kadıncağızın. Yazık. Yazık. Anneler ya. Gününde yapmış bir de bunu. Sırf sizin için alayım, geri alayım. Lütfen. Alın ama lütfen. Bizim kapı... için değil, pardon bir dakika. Dış kapıyı falan. Siz kendiniz için alacaksınız. Anneniz için. Anneniz için. Anneler için. Tamam. Ama yani sayıda bir değişiklik olmasın. 3-4 olacak. Yani böyle bir, mesela posta kutusunu aldım, dış kapıyı bırakayım falan. Ben aşağıdan basarım. O bize şey yapar. Otomata hayır. Basar, şeye basar, kapıyı aç. Oğlum 4'ünü birden alın. Tamam. Lütfen özür dilerim. 4 o. Teşekkür ederim. 4 o, hepsi size 8. 7. Tamam. Onun dışında 2 tane büronun anahtarı var. Büronun anahtarı. Bu nedir? Büronun üstü altı falan mı? Büronun... Evet, üst ve alt. Ya üst alt ne ya? Ben hayatımda... duymadığım şeyler. Herkesin üst alt iki anahtarı var ya. Evet Fahir. Benim hiç üst alt anahtarım. Benim tek bir anahtarım vardır ya. Onda fermuarın şeyine mi takıyorsun sen? Kilidin anahtarı mı? Üst ve alt olmak üzere iki anahtar efendim. Evet. Sonra? Onun dışında da satışa çıkardığımız bir tane evimiz var. Onun da 4 tane anahtarı şu an yanımda. Posta kutusu dahil tahmin posta ediyorum. Posta kutusu dahil evet. Ne kadar. Ay, iyi o zaman, yani yakın zamanda kurtulacaksınız 4 anahtardan umuyoruz. Evet öyle olacak. Peki, teşekkür ederiz efendim. Reklamlarla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ne beğeniyorsun? Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahların son dakikaları bunlar sevgili sanatseverler. Şanslı isimleri, talihlileri açıklamaya başlıyoruz. Direkt şey mi? Cücemize mi? Seçim cücesine mi başvursak hangisi, yoksa yine hangisine başvuracağımızı nasıl? Bugün seçim cücesine başvurmayalım ya. Başvurmayalım, tamam. Bugün eski sistem çünkü. Eski onu, sistem cüce evet. Toparlayamadı kendini. Yani evet, özellikle çok sert vurmuşuz. Kırmızı cüceye çok geliyor. Evet, hep ona geliyor ya. Yani kırmızı gelmeyecekse diyelim öbürüne vuralım diyeceğim ama onun şimdi bir garantisi yok. Ve garantisi yok. Dağıtmayalım yani cüceleri. O zaman onun evet. İlk geldiği zaman. Şey diye konuşulmadım. Biz masal cücesiyiz. Biz biraz daha hassasızdır. Evet. Ufak tefeyizdir. Bizim şapkamızı kaldırın. Biz onun içine isim yazacağız demediler. Evet. Yani dediler. Almanca konuştuğumuz için yani tam öyle anladım ben yani. Yani peki adam şapkanın içinde ben ismi size sunacağım dediğinde. Evet. Biz niye onu tekme olarak anladık? Almanca'da şapka ile tekme benzer kelimeler. Abi çok benzer kelimeler, evet. Bak Almanca'da şapka ile tekme bir harf oynama, yani telaffuzdaki. Tabii bizdeki doğru. Hut ve humpf gibi bir şey. Yani o yüzden. Die Hut. Evet. Die Hut. Değil mi? Evet. Yani şapka ile şaplak mesela Türkçe'de de benziyor. Onun gibi. Onun gibi bir şey. İşte oluyor böyle şeyler canım. Sonuçta dert edinmeyin kendinize. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan seçim masal cücelerine. Seçim cücelerine. Seçim cüceleriyle yapsalar ya Türkiye'de genel seçimi aslında. Onlar onun için gelmedi mi zaten Türkiye'ye? İşte oradan ya ama şey proje, yapmamışlar yani. Projeydi de olmadı, o tutmadı ya, olmadı. Yüksek Seçim Kurulu böyle saçma şey mi olur, siz masalınıza geri dönün demiş. Radyolara yönlendirmiş Yüksek Seçim Kurulu. Biz burada şeyden bulduk ya, yani Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde bahçeye koymuşlardı, oraya bırakmışlardı. Şanslı isimleri lütfen alalım. Bir albüm talihlimiz var. Pastelin Ayışı adlı albümünü kazanacak ilk şanslı ismimiz. Diğeri de Gordion'dan Alışveriş. Hadi Fahir. İlk ismi sen paket. Söyle. Burada belki biraz manidar oldu, yapılan kura sonucunda Furkan çıktı. Bir anahtarı vardı ve bir anahtar karşısında bir albüm kazandı. Bir albüm kazandı. Yani o anahtar bir albüm anahtarıymış adeta. Dolu dolu bir anahtarmış. Evet. O zaman Neşve paketimizi de Gordion'dan paketimizi de Başak Hanım'a verelim. Başak Hanım'a verelim. Tebrik edelim Başak Hanım'ı da aynı zamanda. Daha bol. Bütün dinleyicilerimizin ceplerini gani gani anahtarlarla, hayır anahtarlarla değil, açılacak kapıları çok artsın ama parmak izi sistemleriyle lüks konutlarda, lüks yapılarda yaşamalarını diliyoruz. Evleniyoruz ama evlenemiyoruz diyorsun. Hatta mükemmel çatılar için de aynı şeyler geçerli orada. Her sevgili sana severler, yarın sabah yine işe giderken de birlikte olacağız. Güzel bir gün diliyoruz. Bol güneş var bugün, ona göre ayarlayın işlerinizi. Hoşçakalın. Ofiste geçen uzun çalışma saatleri, trafiğin can sıkıcı yanı, günün getirdiği yorgunluk ya da olumsuz düşünceler. Hepsini unutun. Şimdi dinlence zamanı. Kendinize ayırdığınız dakikalarda hem dinlenip hem eğlenebilir, hem de müzik dünyasının enlerini duyabilirsiniz. Pazartesi Perşembe arası saat tam 20'de radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Dinlence sizi yeni güne hazırlıyor. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi. Sona erdi.